sariling bayan. Doon sa ang lahat ay pinagpapala ng halik ng araw. May buhay na dulot ang mahinhing simoy na galing sa parang pagsintay matimyas at napakatamis ng kamatayan ma. Panglaw sa walang ina, wala ng tahanan, walang nagmamahal. Walang tahanan, walang nagmamahal.